yücelerde yumak yuvarlar leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi kaldı buralar değmeyin yavruya değmen ağlar yar vade doldurmuş elleri bir hoş yar uykudan bakmış gözleri serhoş kırmızı gül ile bezeldi ballar leydi leydi leydi leydi leydi leydi leydi hastanın halinde ne bilir sallar ekmen ol mahzun yastıktan anlar değmeyin yavrum yavrum beyler ağlar yar bade doldurmuş elleri bir koş yar uykudan kalkmış gözleri serhoş.